Kopka, a towarzyszyli mu Tadeusz Iwanowski i Jaśko Pawłowski. Proszę Państwa, północ, północ z 24 na 25 grudnia. No i jest już Boże Narodzenie. Staraliśmy się tego szczególnego wieczoru wigilijnego pogodzić sakralne ze świeckim. No cóż, podniosły z frywolnym, tradycyjne z nowoczesnym. Czy podołaliśmy temu no niełatwemu wyzwaniu? Jeżeli byli Państwo z nami, no mamy na to liczne dowody, to znaczy, że zadanie nie przerosło naszych sił. Bardzo Państwu dziękujemy, a poza tym powiem Państwu tak po cichutku, bardzo to lubię. I dlatego spróbowałam po raz 20 któryś. Przed laty przyłączył do mnie Wojtek Dorosz. Bardzo mu za to dziękuję. Wiem, że teraz jedzie na pasterkę. Dziękuję pozostałym przyjaciołom z Trójki i naszym gościom przy różnych wigilijnych stołach. Spotkajmy się, bardzo proszę, jeszcze w tych okolicznościach. Świąt marzeń Państwu i sobie życzę, Barbara Marcinik. Oczywiście Iwance Kunewie bardzo dziękuję, bo spisała się na medal. Po północy dyżur w świątecznej aptece pod okiem Haliny Leszczyńskiej. Jak miło, proszę Państwa. Ojej, ojej, ojej. Przed minutą rozpoczęło się Boże Narodzenie 2019. No i takie właśnie powitamy.

Witam wszystkich bardzo serdecznie w świątecznej edycji Apteki Nocnej. Witają Państwa Grzegorz Leczkowski, Piotr Kordaszewski oraz Jędrzej Kodymowski. Na samym początku posłuchaliśmy piosenki zespołu Apteka, jak to w Aptece Nocnej. Ja chciałem Państwu przy okazji złożyć serdeczne życzenia świąteczne i w pierwszym prezencie, który zaraz właśnie po aptece poleci, to będzie piosenka Iggy Popa i pięknej Cats B-52s w piosence pod tytułem Candy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so następny prezent, który dla Państwa leży pod choinką muzyczną, to będzie znany szlagier i lubiany, myślę, że akurat w okresie świątecznym fantastycznie pasujący do okoliczności, piosenka pod tytułem Pod papugami nieodżałowanego Czesława Niemena. Muzyka. jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewnu wzrostu. Pod papukami wisi lustro, w którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Następnym prezentem, który dla Państwa przygotowałem, jest to piosenka, która mi się wybitnie kojarzy ze świętami. Oprócz oczywiście tradycyjnych kolęd, w momencie kiedy wyszła płyta zespołu Air, akurat właśnie osobiście z całą moją rodziną słuchaliśmy tego siedząc za stołem wigilijnym. I powiem szczerze, że jako przerywnik między kolędami jest to świetny kawałek. I Air, proszę Państwa, z płyty Moon Safari. Program trzeci Polskiego Radia i przypominam, to jest świąteczna edycja Apteki Nocnej, a przed Państwem następny kawałek, który, jeżeli ktoś oczywiście jest zwolennikiem spokojnego grania jazzowego, w tym wypadku będzie miał dobrą ucztę. Col Tjader to jest utwór, proszę Państwa, instrumentalny, którego posłuchamy w całości. Proszę zwrócić uwagę na grę wibrafonu. Thank you. I żeby stało się zadość zwyczajom świątecznym, proszę Państwa, jest taki zespół, który powstał na Wybrzeżu w latach 60. Do dzisiaj, wiadomo, w tym przypadku nie został on jakoś pogrzebany w czasie. Jest cały czas aktualny, tym bardziej właśnie w piosence Jest taki dzień, zespół Czerwone Gitary. Bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Trzeba taką, taki drzewo, tchnienie wiatru, płatu śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A ty, wszyscy, usną wreszcie noc. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak dziękujemy Sewerynowi Krajewskiemu za to, że przedstawił nam całą filozofię związaną z tym dniem, jak to wszystko wygląda. Nic się nie zmieniło, a przechodzimy do następnego prezentu, który przygotowałem dla Państwa pod choinkę. Będzie to zespół Portishead i wielki ich przebój pod tytułem Glory Box. I just so wanna be a woman. świąteczny nastrój też niejednokrotnie można by sobie kojarzyć właśnie ze spokojem, z taką przyjaźnią, a wręcz nawet uczuciem miłości, którym do siebie nawzajem, którym się obdarzamy nawzajem, o tak bym to ujął. I tutaj doskonale pasuje zespół Klanet, który jest znany właśnie z takich bardzo spokojnych utworów, ale też i z ukrytym takim nerwem. Posłuchajmy. I'm not a human, the call is a me. I tak, proszę Państwa, przechodzimy już prawie kończąc tą audycję do następnej pozycji. Pozwolę sobie zadedykować ją właśnie wszystkim Państwu, którzy interesują się i słuchają muzyki od lat 60., ale też i w lat 70. i dla tych wszystkich, co w 80., 90. latach się ją interesowali, bo akurat tych dwóch dżentelmenów, myślę, że na zawsze pozostanie w panteonie twórców jako tacy, którzy stworzyli konkretne podwaliny pod to, co dzisiaj się dzieje w muzyce. Simon and Garfunkel. Na drugim brzegu tęczy to piosenka Tadeusza Nalepy wykonywana z zespołem Breakout, którą właśnie chciałem Państwu zaproponować w tym momencie. Thank you. zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, łaskać jego sierść. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie mojej audycji. W dzisiejsze święto bożonarodzeniowe chciałbym jeszcze raz złożyć Państwu serdeczne życzenia na ten przyszły rok, bo przyszły rok zapowiada się dosyć ciekawie. Dziękuję Państwu Grzegorz Leczkowski, Piotr Kordaszewski oraz moja skromna osoba Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna i do usłyszenia następnym razem.